σου, για σένα το λέω, εσένα. Ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι να μην κοιτάς να σε κοιτώ. Ναι, ναι. Πάρε με, πάρε με, πάρε με. Σε αγαπήσα στα αλήθεια, πια για σένα κλαίω. Έχω φλόγα μες στα στήθια κι άκου πους το λέω. Σαν άντεβο σε λάτρευο, μην κακιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Σαν άντεβο είναι κρίμα να μ' αφήνεις μόνο μου να λιώνω. Μόνος μου. Μαύρη συγκλουφιά μου δίνεις μονάχα τον πόνο. Η μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου μου έχει